واحدة. ومن التفصيليون والمنطقي الذي يستدي صورا متعددة مفصلة. وزي عنوان دا قائم کرو شهازي التصديقات زتاسو تصديق بيانو ورست دا سواي الحكم منو اجماليون حكم دو قسم دا نو اعلان کرو دي تصديق چزب تصديقات تا بيانو ولان دي عبارت تا چو گوري نو دا و تصديق نو بيانه حکم بيانه دا سواي تقسیم دے حکم کئی او تعریفات کئی چی حکم یو اجمالی دا ایدے تعریف تا کئی ایو حکم تفصیلی دا دا غیر تعریف تا کئی نو انوان معنوان کے ظاہراً مخالفت تا خو نیست مخالفت ذکا حکم اذعان تا و ادعائن تصدیق تا نو گویا انوان تصدیقاتو کڑاو اعلان دا کڑاو چی تصدیق بیانو اچھا شروع پا مقصد کے اکڑا نو ہمیں تصدیق بیان کر ذکر حکم ازان دا دات تا بیانے ہو چھ دا این تصدیق تا ازان پا مسئلے دا سوائی چھ الحکم منو اجمالیون ازان بازی لاغین اجمالی دا ازان بازی اجمالی دا یعنی منصوب دا مجمل مسئلے تا اسے تعریف تا کئی وہ انکشاف الاتحاد بین الامرین دفعتا واحدتاً دا ایزان اجمالی چی مجمل مسئلے تا نسبتی تا زلکی ایزان یا مجمل مسئلے باندے دی باوری دا تا بیانے چی دا ایزان چی مجمل مسئلے باندے دا انکشاف الاتحاد دے مقصد چی دا دائی دا مبدا و انکشاف الاتحاد دا مبدا دے کشف دی نسبت تا اگا نسبت چی دا مبتدا خبر پر منچ که دا انہی کزی مجمل کرا غلال دا مبدا دے انکشاف دی نسبت تا بین الامرین مبتدا خبر منز کے دفعتا واحدتا اغا نسبت چی امرین منز کے دا دفعتا واحدتا چی دا دری ورم ملحوظ سوی دی پلحاظ واحدہ کے مبتدا خبر نسبت دری ورم ملحوظ دی لوح عزت دفعتا واحدتا لوح عزت کے دا ضمیر دی دری ورم تراجی دا چی لحاظ سوائی دفعتا واحدتا پیوزل جمانا موضوع محمول نسبت چې ته په یو سوچ کې واخلې دا مجمله مسله اصله دی باندې تا ایزان باور وکړه دلیل و تر سره نو دا ایزان مبدا د انکشاف ته د دغ نسبت چې د قضیه کې پروت ته هغه درې وړه امور چې په یو لحاظ کې راغلي دي دغ نسبت پر دا مبدا د انکشاف ته دا جمهور مذهب ده ورنه مسنیف مذهب دا ده چې دا مبدا د انکشاف کل قضیه پر ده یعنی دا کل قضیه ور سره مکشوفه ده ای مشهورینو مذهب داده چې دا نسبت ور سره مکشوف ده یا ماتین په مذهب باندې کلام مبنی ده چې کل قضیه مکشوفه ده بی ذات ادا نسبت پکې مکشوف ده بلا عرض اصل که خو قضیه مکشوف اصله خو قضیه که خو نسبت پروت وکنه او ور سره بل واسطه مکشوف سر ځکه ای ویله و انکشاف الاتحاد دا حکم اجمالی ځان اجمالی یعنی دغه ایزان الاجمالی چې مجمل قضیه سره تعلق ده هو انکشاف الاتحاد دا ایزان مبدا د کشف ته نسبت ده هغه نسبت بین الامرین چې موضوع محمول منځ کې ده دفعتا واحدتا لوحظت دفعتا واحدتا چې دا درې وړه ملحوظ دي په لحاظ واحده کې یو سوچ کې چې راځي موضوع محمول نسبت بیا دې ته مجمله قضیه وایي او دا نسبت ته مجمل وایي چې مختلف سوچونو کې موضوع محمول نسبت راولي بیا مفصله قضیه ده ادا نسبت هم تفصیلی ده چې د موضوع ګوشي سوچي محمول ګوشي نسبت ګوشي سوچي دا یې تعریف ته وکړه اوس بل قسم پسې بیانوي ومنه تفصیلیون بعضې اذعان تفصیلی ده اذعان تفصیلی څه معنا داسې اذعان ده باور تا په زړه کې چې مفصلې قضیه ته منسوب ده مفصله قضیه مسله هغه یې متعلق ده هغې پره دی مبدا د انکشاف ته وسی هغه تعریف ته تکي او هو المنطقي الذي دا اذعان تفصيلي هو الذي دا اغه يودا دا منطقي پکې پرېدا هو الذي دا اغه يودا يستدي صورا متعدده مفصلا چې غوري په متعلق کې چې قضيه ده صورا متعدده مفصله ډېر صورتونه چې موضوع محمول نسبت ته مفصله تفصيل وار چې موضوع محمول نسبت په دریو لحاظاتو کې ته ذهن کې پرته یې تا ذهن کې هغې باندې ته ایزان وکړې بس دا ایزان تفصیلي ده ځکه تعلق مفصل قضیه سره سره و هو الذي اغه یو ده استدی چې غواړي سوره متعدده مفصله ډیر صورتونه تفصیل وار په درو لحاظاتو کې او منځ کې ال منطقي وای دې ته اشاره کوي چې منطق کې کم یو معتبر ده ایزان اجمالی که ایزان تفصیلی و ده جوابو که چه هول منطقی دا یو منطقی ده یعنی منطق که دغه ایزان معتبر ده چه مفصل قضیه متعلقی نه مجمله ځکه مفصل قضیه نه صغرا کبرا جوړی ری مجمله قضیه خوی مفرد غوندی په یو لحاظ که درې وړه راغلی آن خو نه صغرا جوړی ری نه کبرا نو دا یو پکې منطقی سه دا خوی تعریفات ته وکړو اوس سر ته راسه حکم متعدد معنی را جی حکم یو لغت کې وایي اثر مرتب ته یو معنا دارنګي حکم مطلق خطاب ته وایي کدی انسانی کدی چای چې متعلقی فعل د مکلف سره یعنی یو مکلف ته یو خبره تکه چې وبراره مثلا دا مطلق خطاب د هر چا چی وي خو چې تعلق فعل د مکلف سره اقتضاء او تخیرا یا دا فعل مطلوبی وجود یا یې من مطلوبی دې ته اقتضا وایي د فعل وجود مطلوبی یا یې من مطلوبی او تخیرا یا د فعل تخیری مخاطب ته د کولو نه کولو دا هم حکم لغوی ده درېمه معنا یې حکم اصولی ده چې تاسو ویلی دي خطاب الله تعالی سبحانه و تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء تخیرا دا د الله سبحانه و خطاب ده چې د خطاب تعلقه فعل د مکلف سره یې څه معنا یعنی دی الله خطاب کې د مکلف فعل بیان سلای صلات بیان سلای زکات بیان سلای اقتضاء من حيث انه مطلوب چې دا فعل مطلوبی په کولو یا عدم مطلوبی یا کول مطلوبی او تخیرا یا دی فعل تخیر مرادی مخاطب ته اختیاری دا اصولی معنا اصله اپ منطق کې پنځه معنی راځي دی حکم یو معنا ای اذعان د چاینه تصدیق ته تصدیقم د محققین حکما او پنی دي ځانته وای باور یو کیفیت ته چې مسلې نه بعد په ذهن کې خدای پاک پیدا کی چې تا ذهن ته مسله رااله ور خیال دینه ده دا من حیثو هیا ده من حیثو هیا چه معنا حیثو معنا صفت په دغه صفت ته هیا چې صرف دا مسله ده یعنی تا ور خیال لانه ده خیال نسته پکې هیا دا مسله پرته ده په ذهن کې دې ته وایي صورت من حیثو هیا د قضیه او د مسلې بیا چې تا ور خیال څه بیا دې ته وایي قیام اوس عقل ور خیال څه اوس عقل سره قائم څه د عقل صفاتو نه څه دی دې ته وایي صورت من حیث القیام نو قضیه من حیث یا کې وا تا ور خیال نه و تاسې خو ځین چې ډېرې خبرې پرتی سړی ور خیال نه چې کله دې ور خیال څه اوس مسله فیل قیام مبتدا خو به نسبت قیام کې رااله قیام نه بعد اوس الله پاک ځان پیدا کوي عقل کې کله پیدا کوي چې یا دلیلی تا سره په مسئله یا خدای پاک ځان پیدا کی پاکل کې باور او یا مخصوصاتو نه مثلا دا مسئله بیا خدای پاک ځان پیدا کی ځان څه مطلب دی یعنی باور په دې خبره باندې چې دا قضیه چې من حیثیت کې دا مطابقت للواقع دا مطابق للواقع ده په دې باندې ځان یو معنا نو حکم منطق کې پنځه معنی دي یو معنا یې ځان ده چې دا عین تصدیق ده بل معنا یې قضیه بل نسبت تام خبری بل محکوم به دا درې شیان چې دا معلومات دي ځکه دا خو د قضیه اجزا دي قضیه معلومه وه او بل معنا انتصاب انتصاب دا عمل النفس ده انتصاب دا معنا چې تا ځین چې و مسئله ای خو ته دا خبر مبتدا ته منسوبیا کنه په زړه کې دا تا عمل چې دا فعل ده دا ته انتصاب امرین الاخره وای ایجابن او سلبن یا ایجابن یو محمول مبتدا ته منسوب کې یا سلبن دا پنځه معنی سي اوس معترض وای چې دلته حکم کومه معنا مراد ده اولی معنی لغوي مراد دي دا خو خروج عن الباس ده کدا اصولی معنی مراد ده دا هم خروج ده فن نه کدا وروسته منطقي پنځه معنی مراد دي پنځه واړه مراد دي بیا خو لازم سه عموم د مشترک عموم د مشترک څه مطلب یعنی مشترک خو ډېرې معنی لري کنه دا پنځه معنی بیان کړې عموم دا معنا چې ته لفظ د مشترک یو ور یاد کې پخلې په دې یو ور یادولو کې چې تا ذهن کې ټولې په یوه معنی مراد سي ټولې مراد کې دا عموم فیل مشترک سے عموم دے مشترک جائز نہ دے جکہ مشترک یو وری چو وے خدا یو آن کے تا ویلا ایوان کے تے ٹولے مسئلے اخلے ٹولے مانے نو پ آن واحدہ کی زین متوجہ سے امور کثیر ہوتا و تالی باطلن جکہ یو آن کے نفس یو فیل کوائی سی دمرا ڈیر کارونا نہیں سی کوائی ہدایت پنجہ توجہات کئی پنجو شیان ہوتا او کہ بعض مانے اخلے دے منطق والے بعض نہ اخلے نو ترجیب الى مراجعہ دا سوال سے نو الحمدللہ وائی الظاہر ان المراد من الحکم التصدیق والاذان ظاہر دا دا چی حکم پا مانا دی ذان سر دا وجہ دی ظہور دا دا چی دا سباق سر مطابق تا اسیاق سر مطابق تا سباق ما قبل عبارت تا سیاق ورست عبارت تا نو ظاہر دا دا چی حکم ذان دا دا نور معنی ندی لغوی معنی خونی دی آخو واضح خبر دا چی خروج ان الفن دا اصولی معنی ندا ام منطق کی طول معنی ندی چی لازم سی عموم دی مشترک بعض معنی دی چیز آن دا او نلازمی دی ترجیح بلا مراجی زکر دا ظاہر دا وجہ دی ظہور چرا چی دا سباق سر مطابق تا سیاق سر مطابق تا ہر چی سباق ما قبل عبارت ما قبل کی گورا تصدیق ذکر دا نو چی حکم بی معنی لیزان سی خدا تصدیق تا نو سباق سر مطابق سے حکم بی معنی لیزان انوان معنوان سر کی مطابقت را لے یوا خبر او سیاق سره مطابق ده ځکه سیاق کې داسې عبارت ویل ده چې منو اجمالین دا حکم یو اجمالی ده او تعریف ادا کړی ده چې وای انکشاف الاتحاد بین الامرین دفتا واحدتن دا ایزان دا مبدا د انکشاف تی نسبت ته هغه نسبت چې امرینو منځ کې د مبتدا خبر منځ کې په لحاظ واحده کې راغلی دي نو دا تعریف کې حکم اجمالی سه اوس دا انکشاف الاتحاد دا تعریف دی حکم اجمالی سے او دا معرف سے دا تعریف سے انکشاف الاتحاد انکشاف پا مانا دی مبدل انکشاف سر علم حصولی دا علم حصولی چیش توائی یہ علم توائی چی صورت پا واسطی التعلق من حیثویہ سر نو دا نسبت بین الامران خو مسالہ دا کنا دا من حیثویہ کی پرتا دا ادی پر دا ایزان مبدا دی انکشاف تا نو دا ایزان دی صورت پا واسطی را غلا دا من حیثیت صورت را غلا دا دی مسئلے بیا قیام تا او خطا دا صورت بیا ایزان پیدا سے نو دا علم چی ایزان دا دا چال وجرا لے دا خو اغا صورت لے وجرا لے چی مسئلہ وان بزین کے بیا قیام کی را غلا وا قیام نبا دی ایزان پیدا سے لے نو کم علم چی پا واسطی دی صورت سر یا تا علم حصولی وائی نو مبدا انکشاف الاتحاد بین الامرین دفتن واحدتن دا علم حصولی دا بل دیو جن علم حصولی دا چی مطالق مسئلہ دا پا من حیثویا کے اکم علم چی تعلق من حیثویا سرائی زین کے آتا علم حصولی وائی نو انکشاف الاتحاد بین الامرین دفتن واحدتن مانا مبدا دی انکشاف تی نسبت تدائی زان پا ما بین دی امرینو کی دفتن واحدتن نو دا مبدا دی انکشاف خو علم حصولی دا حکم بیمان لی زان هم علم حصولی دا نو لازم سا حمل دی علم حصولی پا علم حصولی او لازم سا تعریف دی علم حصولی پا علم حصولی حمل را لے جکا چی دا انکشاف الاتحاد خود تعریف تکن دا محمول پا معرفی معرف دا ہوا دا اگر دی حکم تراجی دا نو حمل دی علم حصولی پا علم حصولی دا او تعریف دی علم حصولی پا علم حصولی دا دے وجہ دا ظاہر سا سباق سر مطابق سا سیاق سر مطابق سا ہیچ قسم اشکال پا کی پاتا ندا البت دا اشکال پا کی پاتا دا چلکا دا حکم ایزان دا نو ایزان خود تقسیم تا کیا اجمالی تفسیری تا اجمالی تفسیری تا تقسیم غلط تا ذکر اجمال خود دیر و شایانو توائی تفصیل دیر و شایانو توائی نو اجمال تفصیل خود تعدد تا کازا کئی ایزان خود یو کیفیت بسیط تا باور توائی آکے خود دیر و مور نستا نو دا تقسیم غلط تا اجمالی تفسیری تا نو تا بوائی جنا دا تقسیم دمرا خبر نی تقسیم خود وضاحت پارا نی کن نو آگے کی تاویل جائزی دا تاویل کلا تاویل نو دا تقسیم پا ایزان کی اجمالی تفسیری تا دا ای متعلق لوجه دا متعلق قضیه دا نو قضیه کلا مجمل ای نو ایزان نسبت مجمل قضیه تا سی نو ایزان تا اجمالی وی اکلا ایزان متعلق مفصل قضیه ای نو نسبت مفصل قضیه تا ای اتعلق مفصل قضیه سر ای نو دا تا بی ایزان تفسیری وی نو ٹک تا دا تاویل پا تقسیم کی دا خدا دومرا معمولی خبره دا دا ادنا تاویل لجکا تقسیم کے وضاحت نہیں مقصود نو کته تاویل پکې کې الله تاویل نو معلومه سا چې حکم به منلی ځان دا ظاهر ده چې اجمالی ته تقسیم ده تفصیلی ته تقسیم ده سباق سره مطابق تا او سیاق سره مطابق تا او دا نور معنی چې دي چې نسبت ته یا محکوم به یا قضیه ده یا انتصاب ده آ نه صحیح کیږي ځکه ظاهری ځان څرنګه نه صحیح کیږي داسې نه صحیح کیږي چې قضیه خو ګوره معلوم ده او دارنګې نسبت هم معلوم ده ځکه دا جز د قضیه ده محکوم به هم معلوم ده دا جز د قضیه ده نو هغه اخیستل دلته که حکم نه ته قضیه اخلې یا نسبت یا محکوم به اخلې نو دا اوس غلطیږي څرنګه غلطیږي ځکه سباق سره مطابق نه ځکه سباق خو تصدیق ده دا خو تصدیق نه ده دا خو مصدق ده یعنی دې سره خو تصدیق تعلقی چې قضیه ده یا نسبت یا محکم به ده نو سباق نه مخالف ده هلته تصدیقات دي دلته حکم ده چې قضیه یا نسبت یا محکم به ده هغه سره خلاف سه عنوان سره دارنګه نو لازم سه مخالفت عنوان نه دارنګه سیاق سره مخالف ده ځکه سیاق کې هو حکم باره کې داسې ویل دي چې حکم اجمالی ده هغه تعریف داسې کړی ده وو انکشاف الاتحاد بین الامرین دای تعریف سه چې دا مبدا د انکشاف تی نسبت ده بین الامرین د فتح واحده ته نو مبدا انکشاف خو علمي حصولی ده دای تعریف سه او هلته ته نسبت اخلی حکم نه چې معرف ته حکم اجمالی یا قضیه اخلی یا محکوم بی اخلی دا معرف اما مبدا انکشاف نسبت بین الامرین تعریف ا علم حصولی ده دا معلومات تی نو سیاق نه خلاف سه ځکه لازم سه تفسیر بالمباین یو بل لازم سه حمل دی علم حصولی په معلوم دی علم حصولی ځکه تعریف خو محمول په معرف کنه لکه کلمه تو معرف ته لفظ نو ځای تعریف ته نو دا مبتدا خبر دی کنه تعریف محمول ده په مبتدا راشه دلته حکم نو مبتدا ده چې دا معرف ده ا انکشاف الاتحاد تعریف ده تعریف کې حمل په معرف دلته حمل غلط ده ځکه لازمی دی حمل دی علم حصولی چې مبدا انکشاف نسبت ده په معلوم دی علم حصولی چې حکم ده چې قضیه ده یا نسبت ته یا محکوم بی ده دا خو ټول معلومات دي نو لازم سه حمل دی علم حصولی په معلوم دی علم حصولی و تالی باطلون علم حصولی په معلوم دی علم حصولی نه هم لري ولی نه هم لري ځکه علم حصولی گوشی وجود ده قیام کې ا اصلی وجود ده ادا قضیه اصلا محکوم بی اصلا نسبت دا خو زویلی وجود ده ځکه دا خو ذهن کې پراتی لا عقل ور خیال نه نو چې عقل ور خیال نه نو اسی معلومات قدر دي زویلی وجود لري دی باندې چې کشف انکشاف نو مرتب کیږي نو دا اصلی وجود نه ده ا قیام کې خو علم حصولی خو اصلی وجود ده نو وجود یې نه ده دی وجه حمل غلط ده ځکه حمل تک آزاد اتحاد وجودی کوي نو لازم سه که حکم نه قضیه محکوم بی واغلې نو سیاق نه مخالف ده ځکه سیاق کې انکشاف الاتحاد علم حصولی ده ادا معلوم دی علم حصولی دی نو لازم سه تفسیر بالمباین بل ادا ده چې تعریف محمول په معرف نو انکشاف الاتحاد تعریف ته حکم معرف ته نو حمل دی مباین لازم سه حمل دی علم حصولی چې انکشاف الاتحاد ده په معلوم دی علم حصولی چې قضیه یا نسبت یا محکوم بی ده حمل دی علم حصولی په معلوم دی علم حصولی باطل ځکه اتحاد وجودی پکې نستا نو اراده د قضیه نسبت محکوم بی انتصاب دام باطل او سوال نه پدې چې لکه علم حصولی حمل په معلوم دی علم حصولی خو جایز ده ځکه حمل دی معلوم په علم جایز ده دلته خو حمل دی علم ده په معلوم کنه انکشاف الاتحاد علم ده همخ کې حکم اجمالی معلوم ده چې قضیه ده نو حمل دی علم په معلوم راغله زما دا ټیک ده ځکه معلوم په علم حمل لري دا سی موږ ویل چې علم معلومون به چې معلوم په علم حمل لري نو اکه جایز ده چې المعلوم علم ځکه قاعده دا ده چې اصل قضیه صادقه ای اکس به صادقه نو چې العلم معلوم جایز نو المعلوم علم جایز نو دلته المعلوم علم ده کنه حکم معلوم ده قضیه یا نسبت انکشاف الاتحاد علم ده نو حمل دی علم په معلوم جایز سه اوس حمل دی معلوم په علم ولی جایز ده اې دې تفصیل حمل دی معلوم په علم جایز ده دا مشخصه قانون سته ځکه دا علم حصولی په قیام کې چراله لکه دغه ایزان څه ده چې تاسو چې قضیه وا بیا قیام تراله ورخیال ساکل بیا قیام نه بعد دماغو کې الله پاک ایزان پیدا کی باور دغه ایزان علم حصولی ده پچا باندې ده پدې قضیه باندې دغه علم حصولی چی ایزان ده پخپل معلوم دی علم حضوریم ده ځکه دا صفات د عقل نه سه ولی عقل سره قائم ده کنه نو ایزان علم حصولی ده پلان دی من هسوی باندې پخپل صفات د نفس نه ده معلوم دی علم حضوری ده نو دغه ایزان علم حصولیم ده پخپل معلوم دی علم حضوریم ده نو موږ ویلای شو چې آل علم معلومون دغه علم حصولی پخپل معلوم دی علم حضوری ده اچ آل علم ځکه اتحاد وجودی ده اچ آل علم معلومون جایز نو عکس جایز چې المعلوم علمون نو دلته هم المعلوم علمون ده انکشاف علم ده حکم معلوم ده نو حمل علم په معلوم جایز جواب دادا چې نه نه ته چې کوم مثال پیش یا هغه موږ موضوع نه لري مثال ده تا استدلال غلط استدلال ده ته چې وایې چې العلم معلوم جایز ده دا علم حصولی ده معلوم دی علم حضوری ده دغه ځان چې علم حصولی ده په خپل د نفس صفاتو نه ده صفات معلوم دی علم حضوری دي نو دغه علم حصولی په خپل معلوم دی علم حضوری ده دل وجنه حمل جایز ده علم معلومون ځکه اتحاد وجودی ده پکې خو په دې باندې موږ والا موضوع نه قیاس کړي موږ ول دلته علم حصولی معلوم دی علم حضوری نه ده بلکه دلته علم حصولی معلوم دی علم حصولی ده ځکه حکم قضیه ده یا نسبت یا محکوم بی ده چې دا معلوم دی علم حصولی ده دا من حیث یو کې پراته دي چې دا د علم حصولی معلومات دي انکشاف الاتحاد بین الامرین دا علم حصولی ده نو دلته حمل دی علم حصولی ده په معلوم دی علم حصولی دا ناجایز ده اته چې کوم مثال ویل د علم معلوم او المعلوم علم ا علم حصولی معلوم دی علم حضوری ده ا جایز ده دا ناجایز ده ولی ځکه دلته علم حصولی حمل ده چې انکشاف ده په معلوم دی علم حصولی چې حکم چې قضیه یا نسبت یا محکوم بی ده ا معلوم دی علم حصولی مت کې اتحاد وجودی نسته ځکه علم حصولی قیام کې ده اصلی وجود ده اذعان ا معلوم دی علم حصولی قضیه ده یا نسبت ته من حیث یو کې ده ذیلی وجود ده نو اصلی وجود ده ذیلی وجود کې خو اتحاد نه دی وجه دلته حمل جایز نه ده حمل علم حصولی په معلوم دی علم حصولی اتا چې کوم مثال ویلا ده دی العلم معلوم المعلوم علم ا علم حصولی معلوم دی علم حضوری دادی ا یکی وجود لري ا حمل جایز ده او سوال ده چله کدا علم حصولی حمل په معلوم دی علم حصولی ولی جایز نه ده دادی جایز سی کنه لکه علم حصولی معلوم دی علم حضوری کې حمل جایز ده دادی ولی جایز سی ځکه مبنا دی حمل په اتحاد ذاتی تغییر اعتباری ده او دا علم حصولی معلوم دی علم حصولی منځ کې ستا ځکه معلوم دی علم حصولی قضیه په منه حصیه کې عین دغه قضیه په منه حصیه کې چې قیام تلاړه نو بیا الته علم حصولی ګرځي دا مبتدا خبر نسبت صورتونه دا پورته علم حصولی ګرځي منه حصیه کې معلوم ګرځي اتحاد ذاتی رااله فرق اعتباری د منه حصیه دی قیام نو حمل دی ته وایي چې اتحاد ذاتی فرق اعتباری وي دلته می اتحاد ذاتی فرق اعتباری ده انکشاف علم حصولی ده دا معلوم دی علم حصولی ده قضیه نسبت محکوم بی ادو کی اتحاد بی ذات فرق اعتباری ده نو حمل دی جایزی لیکن جواب داده چه نه مبنا دی حمل پی اتحاد ذاتی فرق اعتباری نه ده بلکه مبنا دی حمل پی اتحاد وجودی ده چه وجود ای کی وی دلتا وجود یو نه ده ځکه یو وجود زویلی لری چه معلوم ده چه قضیه ده ایو وجود اصلی لری چه علم حصولی ده چه قیام ده حال تخو کشف انکشاف مرتبی دی وجنه حمل جایز نه ده دارنګ معترض وای چلکه علم حصولی جزئی ده ا معلوم کلی ده مولا حسن کدا باس کړه چې صورت په منه حصیه کې دا کلی وی ا قیام کې جزئی وی ځکه منه حصیه کې خو تشخص نه کنه نفس شای په ذهن کې وی عقل او خیال نه نو تشخص مشخص نه نو دا کلی ا قیام ته چې دا صورت لا سينو حالت عقل او خیال سي تشخص پکې راځي ا جزئی نو منه حصیه کلی پورته جزئی منه حصیه عام قیام کې خاص ا قاعده دا ده چې حمل دی کلی په جزئی جایز نو حمل دا جایز چې علم معلومون علم حصولی معلوم ده منه حصیه ځکه منه حصیه کلی ده ادا جزئی ده ا حمل دی کلی په جزئی جایز حمل دی عام په خاص جایز نو چې علم معلومون جایز نو العلم معلومون جایز نو المعلوم علمون جایز ځکه چې اصل صادقي بیا که صادقي نو حمل دی علمی حصولی پا معلوم دی علمی حصولی جائز سے جواب دادا چی ندا خبری نستا حمل دی کلی پا جوزی پاس جائز دا چی اتحادی وجودی پکی چی اتحادی وجودی نی ندا جائز حمل دی انسان پا زید پاس جائز دا چی انسان دی زید پا وجود موجود واخلے بیا پاس حمل دی انسان پا زید جائز دا چی تی انسان دی امر پا وجود موجود واخلے بیا حمل پا زید جائز ندا چی توائی زیدون انسانون زیدون خو پاس انسانون دا چی انسان دی زید پا وجود موجود واخلے ذکر کلیات دی جزیات وجود بانی موجودی اتحاد وجودی مبنا دی حمل دا نمین ہے سو یہ حمل پا علم حصولی باندے ندا جائز پاس جائز دا چی اتحاد وجودی بھی پکے عدلت چونکہ اتحاد وجودی نستا من حیث یہ وجودی زویلی لری اکیام وجودی اصلی لری دیو جی حمل جائز نستا بہرحال حکم کا قضیہ یا نسبت واحلے یا مخفوم بھی نو سیاق نہ مخالف سے جکا سیاق کی انکشاف الاتحاد علم دا ادو معلومات تھی نو تفسیر دی معلوم را لائے بالعلم او حمل دی علم حصولی پا معلوم دی علم حصولی را لائے دا جائز ندا آتا چی علم معلوم انوائے اغا علم حصولی معلوم دی علم حضوری دا آسر یو دی خو علم حصولی معلوم دی علم حصولی حمل ٹک ندا دا درے معنی خو ٹک نس لے اکا حکم بی معنی لے انتصاب واخلے بیا خو خود سباق نا مخالف تا سیاق نا مخالف تا لیکن سباق کی تصدیق ٹکا دا حکم انتصاب دا انتصاب خود تصدیق سرا ہج مناسبت نستا تصدیق خو ایزان دا علم دا حکم بی معنی لے انتصاب خود نو علم دا نا معلوم دا ہیچ شاین دا اسی یو عمل دا نو سباق نا مخالف اسیاق نا مخالف لیکن سیاق چی دا حکم اجمالی تعریف چکا دا انکشاف الاتحاد دا مبدأ دا انکشاف تی نسبت تا نلکہ مبدأ دا انکشاف تی نسبت بین اللہ دا خو علم حصولی دا علم حصولی خو یا مکولت الکیف تا یا اضافت تا یا انفعال دا حکم بی معنی الانتصاب دا خو فعل من الافعال دا مکولت الفعل دا نو لازم بچی تعریف تی حکم اجمالی پہ انکشاف الاتحاد سرا تعریف بالمباین او لازم بچی حمل دی مباین پہ مباین جکای تعریف تا دا معرف تا نو تعریف خو محمول پہ معرفی نو حمل جائز نہ دا جکا مباین پہ مباین حملی ری ولی حکم انتصاب سے فعل سے انکشاف الاتحاد علم سے چھے کیف یا اضافت تا نو علم محمول سے پہ مکولت الکیف یا انفعال محمول سے پہ مکولت الفعل و طالبات لون دیو جنا انتصاب غلط دا نور ندی سی ذکر مجھوائی چھے حکم ندل تا ازان مارا مراد دا ازان سے باق سر موافق تا چھے تصدیق خو تصدیق ازان یو شاید اسیاق سر موافق تا ذکر حکم ازان علم دا ورست تعریف بل علم دا و انکشاف الاتحاد بین الامرین دا فتح واحد دا البت تقسیم اجمالی تفصیلی تا دا لرغون دی چک ندا ذکر ازان بسیط تا اجمال تفصیل تقاضا دی تعدد کئی ادکی خو تعدد نستا خو دا کی مموش تاویل وکو ادا تقسیم کے تاویل کلا تاویل دا دا معنی دا چی ازان اجمالی دا پیدبار دی متعلق سر چی متعلق کی قضیه مجمل ای بیادت اجمالی وایو چی متعلق کی قضیه مفصل ای بیادت تفصیلی وایو دا خلاص سر دے وجہ دا نور معنی ندی سی حکم ازان سی دا ذکر حمداللہ ویل الظاہرو اس دلتا نور مجلس پیدتا کئی شاید.